Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ne hoş geldiniz. Ben Seçi Türkkan. Balık Gözü 2 haftada 1 burada. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuzdur. Tekrar hatırlatmış olalım. Balık Gözü'nde medya ve nefret söylemi üzerine konuşuyoruz. 2 hafta önce Balık Gözü'nde ne konuşmuştuk? 25 Aralık'taydı bu program. Bütün senenin Balık Gözü'nde yer verdiğimiz konularını konuşmuştuk ve bir Balık Gözü playlist çalmıştık. Aslında bu hafta ne konuşacağımıza gelince ondan önce konuğumu tanıtmak isterim. Volkan Ağar burada, gazeteci, aynı zamanda arkadaş, aynı zamanda Açık Radyo teknisyenlerinden ve Efektif Pas programının hazırlayan ve sunanlarından aynı zamanda Volkan Ağar. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk Seçil. Evet, hatta zaten Efektif Pas sebebiyle de aynı zamanda ki Volkan'ın da spora olan bu ilgisi ve aynı zamanda spor haberciliğine olan da yeteneği sebebiyle de bence bayağı uzun zamandır yapmak istiyorduk biz böyle bir program. Bugün ya en azından ben yapmak istiyordum. Bugün Balık Gözü'nde futbolda ırkçılığı ve nefret söylemini konuşacağız. Fakat öncesinde birkaç haber vermek yerinde olur diye düşündüm. O haberlerden bazıları şöyle olacak. 11'inde bir etkinlik var. Bir önce ondan bahsedelim. Hrant Türkiye'ye ne anlatıyordu bu etkinliğin adı? Aslında forum. 6 yıl oldu Hrant Dink öldürüleli ve kasabanın sırrı hala aydınlanmadı. Öldür diyenler yargılanmadı. Bağlantısı bulunanlar terfi etti, ödüllendirildi. Katil madde 301'den cezayı uygun gören Yargıtay hakimi Türkiye'nin ilk kamu baş denetçisi seçildi ve yara kanamaya devam ediyor ve öte yandan bütün her şey olduğu gibi yerli yerinde duruyor. Orada aydınlatılmayı bekleyen koskocaman bir dava var. Peki asırlık bir meselede Hrant Türkiye'ye ne anlatıyordu gerçekten? Gelin bunu birlikte konuşalım diye bir çağrı yapmışlar. Irkçılığa ve milliyetçiliğe dur de. 11 Ocak Cuma günü gerçekleşecek bu forum. Ve Taksim Hill Otel'de olacak. Moderasyonda Cengiz Algan olacak. Yine ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur de'den. Ve konuşmacılar arasında Aydın Engin, Banu Güven, Cengiz Aktar, Hayko Bağdat, Mithat Sancar, Roni Marquez, Tuğba Çandar ve Ufuk Uras olacak. Siz de dinlemek isterseniz işte yeri burası. Bir diğer haber yine Aralık ayı ırkçısı. Her ay seçiyor ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur de bunu. İnsanların oylarıyla seçiyor aynı zamanda. Gün geçmiyor ki bir ırkçılık, ayrıştırma, nefret söylemi haberi ortaya çıkmamış olsun. Ve bu ayın ırkçısı da %37 oyla TED Koleji yönetimi olmuş. Sebebi ise ÖTTÜ'nün bu yıl ikincisini düzenlediği münazara turnuvası TED'in başörtüsü karşıtlığı yüzünden yarıda kalmıştı. Türkiye'deki farklı üniversitelerden 62 takımın katıldığı münazara turnuvasının çeyrek final müsabakaları TED Ankara Koleji salonunda yapılacaktı. Fakat TED Ankara Koleji Müdürü Aydın Ünal bunu tartışmak bile yersiz. Burası lise ve başörtülü olarak giremezler. Başlarını açarlarsa yarışabilirler diyerek ayrımcılığını böyle göstermiş. Dile yansıyan bir sürü biçimi var ayrımcılığın. Bu da bir başka türlüsü olmuş ve TED Koleji yönetimi %37 oyla bu ayın birincisi seçilmiş. Evet, bir diğer haber. Nefret söylemi ve aslında nefret suçları yasasıyla da ilgili olabilir. Artık Balık Gözü bunu sürekli devam eder, sürekli takip eder hale gelmiş oldu. Ve nefret söylemi meselesi de mecliste sıkça konuşulur durumda şu anda. En son Cumhuriyet Halk Partisi'nden Malatya Milletvekili Veli Ağbaba konuştu bununla ilgili. Ağbaba dillerinden Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş'ı düşürmeyenler maalesef ülkemizde nefret tohumlarını ekmekten geri durmadılar. Eğer ceza yasamızın nefret suçu olmuş olsaydı nefret suçlarından yargılanacak birinci sanık Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olacaktı ifadelerini kullandı. Nefret suçuyla ilgili bir yasanın çıkması istenen bir yasa çözecek mi? Aslında hayır, bunu sıkça konuşuyoruz da aslında bir yasa, aslında hiçbir şeyin çözümü yasadan geçmiyor. Bunun vurgusunu tekrar tekrar yapmak lazım ama belki de en azından daha çok konuşulmasını sağlayacak, bilmiyoruz. Evet, bu da böyle bir anekdottu. Son haberlerimizden bazıları olsun, diğerini artık beraber konuşuyor olacağız Volkan Ağar'la diğer haberimizi. O da Botenk ırkçılık yüzünden gidiyor başlıklı. Buna geleceğiz. Ondan önce son bir haber vermiş olalım. Yeni Akit'in yayınlarını alçakça bulmuşlar. Kim bunlar? Akit'in yeni hedefi Ankara Üniversitesi oldu. Bu başlıkla dikkat çekmişti bu haberde. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Atılgan ve yardımcı doçent doktor Reşat Barış Ünlü hedef alındı. Yine Yeni Akit gazetesi ve Haber Vaktim sitesi tarafından, gazetenin haber sitesi ve akademisyenler bir açıklama yaptılar bununla ilgili olarak. 417 akademisyen toplandı ve alçakça hedef gösterilmeyi ve göstermesini de dehşetle izliyoruz dediler. Ve Ankara Üniversitesi'nde çalışan iki öğretim üyesini hiçbir şekilde suç olmayan görüş ve yaklaşımlarını cahilane ve toptancı bir biçimde malzeme ederek alçakça hedef göstermelerini dehşetle izliyoruz dediler. Bu çirkin yayınları kaygıyla izleyen biz akademisyenler, söz konusu yayın organının baştan aşağı ayrımcı bir anlayış ve nefret kusan bir dille kurum ve kişileri hedef göstermesini kesinlikle kabul edilemez buluyoruz demişler. Ve aynı açıklamada başbakanın ve ona destek veren rektörlerin hakkaniyetsiz ve yakışıksız demeçleri ODTÜ'de ve diğer bütün üniversitelerde öğrencilerin olduğu kadar akademisyenlerin de tepkisiyle karşılaşınca nefret söylemine başvurularak hedef gösterme furyası böylelikle aldı başını gitti demişler özet olarak. Evet, böyle haberler vermiş olduk kısaca. Ben de vaktin bir kısmını yemiş oldum böylece Volkan. Evet, ırkçı sözler nedeniyle maç yarım kalmıştı. Aslında bu haberi bir senden dinleyelim. Sonra da konuşmaya başlayalım bir futbolda ırkçılık meselesini. Evet, geçen hafta içinde Milan'la Pro Patria arasında oynanan bir hazırlık maçında 26. dakikada Boateng o dakika süresince 26 dakika boyunca Pro Patria taraftarlarının kendisine ve sahadaki diğer Milanlı siyah oyunculara yaptığı ırkçı tezahüratlara dayanamayıp bir isyan, bir sinir harbi geçirerek ayağında bulunan topu eline alıp taraftarlara doğru şut atıyor ve ondan sonra da hakeme kızıyor ve sahadan ayrılıyor. Sahayı terk ederken de takım arkadaşları onu takip ediyor ve maç bu şekilde yarım kalıyor. Daha sonrasında da açıklamaları var işte Boateng'in. Ben hakeme daha öncesinde söyledim, hani bunları kulak mı asacaksın, ne yapacaksın, şunları bir sustursana şeklinde yönlendirmeye çalıştım onu. Çünkü rahatsızlığımı dile getirdim diyor ama hakemin ona işte umursama, boş ver topunu oyna şeklinde bir cevabı olmuş. Ardından da böyle bir patlamayla sonuçlandı bu olay. Bu olayın ardından da Milan Kulübü'nün başkanı, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatının en doğru düzgün açıklamalarından bir tanesini yaparak evet böyle olaylar olursa, hangi maç olursa olsun biz sahayı terk edeceğiz dedi. Çok cesur ve radikal bir açıklamaydı. Yani bunun sebeplerinden bir tanesi işte milyarların izlediği bir Şampiyonlar Ligi maçını, mesela Şubat ayında Barcelona ile oynanacak bir Şampiyonlar Ligi maçında böyle bir şey olduğunda bakalım Milan sahayı terk edebilecek mi? Terk ederse FIFA'nın, UEFA'nın ona yaptırımları neler olabilecek şeklinde gibi aslında cevabı fazla da bilinmeyen sorulara yol açıyor. Çünkü hani bir ceza alabilirler ama diğer yandan da insanların artık bir şeylere fark edebilmesi için ve bir şeylerin değişebilmesi için güzel de bir adım atmış olabilirler. Belki soru bu yönde cevaplanacak. Belki de diğer yönde sadece ceza aldıklarıyla kalacaklar şeklinde cevaplanacak gibi bir durum var. Ki FIFA'nın da başkanlığını yapan Sepp Blatter bu doğru yol değil. Bu sahayı terk ederek bunu çözemeyiz. Başka yollar aramamız gerek diye bir açıklama yaptı. Senin de biraz önce söylediğin gibi Boateng'in bu tür ırkçı saldırılar sebebiyle İtalya'dan ayrılmayı düşündüğü de konuşuluyor. Bu arada en başta belirtmemiz gereken ama unuttuğumuz bir konuyu da söyleyelim. Boateng kanalı bir futbolcu. İtalya'da forma giyiyor. Milan'daki diğer takım arkadaşı da yine Gana asıllı Muntari. İkisi de siyah tenli futbolcular ve ırkçılığa maruz kaldılar. Sonuçları da ardından gelişen olaylar da böyle oldu. Evet ve belki de şeyden başlamak lazım. Bu ilk değildi sahalarda yaşanan, tabii son da değil. Irkçılığın futbola yansıma biçimlerini konuşmuştuk. Yani bir şekilde futbolda tabii ki sokaktaki şeyin oradaki yansıması başka bir enerjisiyle yansımış versiyonu diyebiliriz. Bunun vücut bulmuş hali bu. Peki buna nasıl bir çözüm değil ama nasıl şeyler geliştiriyor olmak gerekiyor? İşte Türkiye'de de geçtiğimiz günlerde Emre Belezoğlu'nun yani en yakın tarihli yaşadığımız bu vardı ama öncesinde de böyle şeyler olmuştu. Belki buna nasıl çözüm önerileri mi bulmak gerekiyor? Buradan mı başlamak lazım? Yani çözüm önerisini bulmak için önce hani sorunun nerede olduğuna biraz da bakmak lazım tabii. Sorun aslında hani içimizde diyerek çok Cem Yılmazvari bir cevap vereceğim ama insanlığın içinde aslında bu sorun ve içinde yaşadığı sistemde yani oradaki sistemi çözmek lazım. O da nedir? İşte 16. yüzyıldan beri içinde yavaş yavaş bulunmaya başladığımız kapitalist ve sömürgeci düzendir. Portekiz'in zamanında işte Güney Amerika'ya gidip oradaki oradan da Afro kültüre sahip ya da Afrikalı insanların bulunduğu bir şekilde onları sömürgeleştirerek ve onların soyunu kırarak Güney Amerika'daki işte ekonomik varlıkları ele geçirmesi ve Portekiz'in kendini bu şekilde var etmesi. İşte bunu keşfeden diğer ülkelerin işte Hindistan'a gidip bunu yapması veya Avrupa'daki ülkelerin Afrika'ya gidip bunu yapması ve bu süreçler zaten yavaş yavaş tarihe de baktığında işte 1500, 1600, 1700 dediğinde bir yerde Fransız İhtilali ve sanayi devrimiyle devam ediyor zaten. Zirve noktasına ulaşıyor diyebiliriz. Yani bu zirve noktalarında da öne çıkan şeyler iş gücü, milliyetçilik ya da buna vatandaşlık olarak tanımlanıyor o zaman ve o sırada da işte kiliseyi bir yana bırakıp bilimin önderliğinde insanlar kendi gelişimini sürdürmeye çalışıyorlar. Ama bilim de tabii kapitalizme veya iktidara yardım eden bir bilim olduğu için ırkın aynı ırktan olmanın, farklı ırklardan olanların işte kötü olduğunu, aynı ırktan olanların daha iyi olduğunu yücelten testler, sonuçlar yapıyorlar. Nasıl buluyorlarsa artık bunu bilemiyoruz. Ve şöyle de işte en iyi ırk X ırkıdır. X ırkının ülkesinde bulunan diğer ırklar kötüdür şeklinde bir ırkçılığa başlanıyor. Ama işte çelişki şu ki bu ülkeler ırkçılık yaptıkları ülkelerin insanlarını kendi ekonomik çıkarları için ülkelerinde iş gücü olarak kullanıyorlar. Ardından da diyorlar ki sen zayıf ırksın, sen kötüsün, sen defol, sen benimle aynı yemeği yeme, aynı oturduğum yerde oturma. Ama benim oturduğum koltuğu sen yap mesela gibi böyle evet, çelişik şeyler oluyor. Bir de tam yani, bu yüzden belki biraz da şeyden besleniyor mu ırkçılık? Buna da gelmek istiyorum. İnsanların bireysel durumları gerçekten tam bir ego yani. Tabii ki bu toplu bir sistemden bahsediyoruz. Ülkelerin ülkeleri sömürmesi. Ama insanların aslında başkalarını ezerek kendilerini rahatlatıyor olmasının, aslında kendisinin üstün olduğunu söylüyor olmasının da bir yolu ırkçılık. Evet yani. Ama şöyle bir şey var yani, birinin bir üstünlüğü diğerinin başka bir üstünlüğünden daha üstün değildir. Yani ben başka bir şey daha iyi yapıyorumdur, o daha iyi yapıyordur başka bir şey yani. Zaten bu yüzden saçma ırkçılık dediğimiz şey sanırım. Evet yani. Halbuki işte sen iyi yaptığın şeyi benimle paylaşarak benim yararıma kullanabilirsin. Ben de tam tersini senin için yapabilirim. Böylece toplu bir mutluluk yaşayabiliriz dünya düzeninde. Ama bu olmuyor. Irkçılığı nasıl yeneriz gibi şeklinde. Yani hani bir verimlilik üzerine bir sistem var şu anda hayatta bir yerde dünyada. Bunu bu şekilde ırkçılığı genel olarak indirgeyebiliriz diye düşünüyorum şu anda kafama gelen, aklıma gelen ilk bir çözüm önerisi olarak. Ama tabii bunun biraz da farkındalığı arttırıcı yöntemleri de olması lazım. Yani futbola gelince de sanayi devriminin bu ırkçılıkla birlikte geliştiği dönemlerde aslında organizasyonel bir hale geldiği için de oynanırken de yani insan oynuyor sonuçta bu oyunu ve insan da ırkçılığı yapan, aynı ikisi de aynı kişi olduğundan futbolla ırkçılık bir araya gelerek yani bir kar topu şeklinde büyüyerek devam ediyor. İşte Avrupa'da da zaten Hitler ve Mussolini gibi korkunç insanlar tarafından da tüm kıta üzerinde koşturuluyor diyelim. Ve sonuçta da hani futbolu bir şekilde Franco da böyle yapıyordu. Futbolu bu şekilde kullandılar. Irkçılık vesaire gibi şeylerin sürdürülebilmesi için. Ama bu demek değil ki hani ırkçılık sadece futbolda var ve futbol bu yüzden kötüdür. Futbolu dışlayalım, futbolu itelim, kakalım gibi bir yola çıkıldı aslında son günlerde de. Yani bu doğru bir şey değil. Irkçılık her spor dalında olabiliyor. Her hayatın her yerinde olabiliyor. Sokakta da olabiliyor. O zaman sokağa çıkmayalım mı ya da insanları sokağa çıkmasını engelleyelim mi gibi sorular da beraberinde gelebilir. Çünkü hani futbolda bu oluyor diye futbolun işte izlenmesine yasaklayalım ya da oynanmasına yasaklayalım. Şuna bir yasak koyalım. Yasak koyarak hiçbir şeye varılamıyor. Belli bir tepki koymak lazım, evet. Ve o tepkinin devamında da bunu dönüştürebilmek lazım. Evet, bir de zaten aslında esas mesele tam da biraz önce doğru şeyi söyledin. Futbol değil, aslında spor olarak bir bakmak lazım bu meseleye. Bütün sporda böyle bir şey var. Belki en çok rastladığımız kısmı futbol oluyor. Hı-hı. Çünkü zaten çünkü en çok izlenen futbol. Evet, yani futbol ve hani onun üzerinden devam ediyor. Spor tek başına futbolmuş gibi algılanıyor üstelik sadece Türkiye'de. Bir de böyle bir problem de varken hazır. Ve futbol da böyle bir yerdeyken yayılımı çok daha hızlı yerlere gelmiş oluyor. Peki aynı zamanda futbol, işte aslında Türkiye için konuşalım. Belki de işte futbol medyası, futbol camiasının da böyle bir ayrımcılık yaratan durumu da var. Hani ırkçılıktan çıkıp belki birazcık AMK gazetesine bakabiliriz son dakikalarımıza doğru yani ilerlerken. Bunu sırf bir gazeteye indirgeyerek hani üzerinden konuşmak çok da doğru değil ama İşte bazı gazetelerin yaptığı örnekler oluyor. Fotomaç gazetesi Beşiktaş İsrail'in Tel Aviv takımını yendiğinde benzer gün, aynı günlerdeydi, yakın günlerdeydi. Mavi Marmara olayı yaşanmıştı ve Beşiktaş farklı bir skorla yendiğinde işte kapağına Fotomaç gazetesi Brezilya'dan Türkleştirdiğimiz siyah olan bir futbolcunun fotoğrafını koyup, Marco Aurelio'ydu kendisi, koyduk mu şeklinde gibi bir hani intikamımızı aldık şeklinde İsrail'e bir gönderme yapmıştı. Hani böyle şeyler olabiliyor. Hani bunu da çok basit bir kaçamak cevapla yanıtlayabiliyorlar. Hani burada belki onlara cevap hakkı doğuyor ama yani yargılamak gibi olmasın ama hani genelde benim duyduğum medya patronlarından aldığım ya da medyayı yönetenlerden aldığımız cevap, halk bunu istiyor. Evet. Yani medya öyle bir şey ki sen halka ne verirsen onu alır. Halkın istediğini sen ona vermezsin. Evet. Yani burada ırkçılık yapmayacağım diye bir karar alırsan ırkçılık yapmazsın. Ve zaten halk senden onu istemez. Öyle bir şey de yoktur yani. Bu öyle bir gerçekten kaçamak cevap ötesi bir şey. Yani hani bir de medyanın insanları çok fazla salak yerine koyması gibi bir gerçek var ki. Evet. Hani böyle basit olana alıştırmak insanları, işte kolay olana kaçmak falan. Yani biraz da şöyle, aslında eğitim düzeyi birazcık düşük olarak gördüğü için böyle yaptığını da söylüyor olabiliriz ki bunu destekleyen de bir, yani dersimizde Can Kozanoğlu şöyle anlatmıştı. Anlatacağınız cümleleri ilk öğretim 4. sınıf düzeyinde yapın. Hı. Çünkü hani okurun ortalaması bu Türkiye'de. Evet, o ama yani bu anlama gelmiyor. Evet, bu anlama gelmiyor. Yani bu ne anlama da gelebilir? Biz bunu belki yazdıklarımızla arttırabiliriz insanların bilincini diye de düşünülerek yapılabilir. Yani İsrail takımını yenmiş olabilirsin ama 5-1 yendin ve oh ne güzel galibiyet aldık diye de yazabilirsin oraya. Yani evet. İlla böyle bir şey yazmana gerek yok. Evet, dışarıda bunu kendi arasında dost meclisinde böyle yorumlayan insanlar olabilirler. Bunlar varlar zaten. Belki sen de dost meclisinde öyle yorumluyorsun veya dost meclisinde manşetini, kendi manşetini küfür ederek atıyorsun ama sen de halksın bir yanda. Halk böyle istiyor diyor. Yani sen orada görsen çok sevinirsin o manşeti. E halk böyle istiyor diye o manşeti atabilir misin? Atamazsın. Yani atamazsın. Medyanın da bu tür lafları veya söylemleri kullanırken ya da kullanmaması lazım zaten. Kullanırken bile fazla bir kelime. Evet. Bir de işte spor medyasına belki bağlanmış oluyor burada mesele. Hı hı. Ve yani aslında işte spor medyası da bildiğimiz ana akım medyadan ayrı bir şey değil bir taraftan da yani. Aynı şeyin başka bir kolu işte bazı spor gazeteleri var. Bir de işte gazetelerin arka sayfalarında bildiğimiz spor falan şeklinde devam eden bir süreç var. Evet, medyadan bahsetmiş olduk. Medyanın dilini düzeltmiş olması belki bunun için bir yöntem olacak. Aynı zamanda yani belki futbolcuların da işte kendi içlerindeki bu tutumları bir örnek olabilir. Taraftarların kendilerini dizginleyebilmesi bir şekilde, işte bu tabii bir süreç. Uzun bir zaman birbirine bağlı da bir süreç. Bu olabilir. Peki başka ne olabilir? Yani başka futbolcular demişken futbolcuların bu konuda bilinçlendirilmesi de evet gerek. Mesela Ivan Ergiç'in bir lafı vardı. Bu konularda çok kafa yoran bir isim kendisi. Yani kendini komünist olarak, solcu olarak niteleyen bir, sosyalist olarak da niteleyen bir sporcu. Yani futbolcuların o kadar çok boş zamanı var ki ben o boş zamanda kitap okuyorum mesela diyor. Yani futbolcuların hakikaten çok boş zamanları var. Sabah antrenman yapıyorlar ve geri kalan günleri boş oluyor çoğu zaman. Ve o günlerinde belki işte federasyonun organize ettiği bir bilinçlendirme toplantısında her takıma bir tane bu konuda bilinçli birini gönderip bilinçlerinin artmasını sağlayabilirler. Çok bilinç dedik ama. Evet, burada bir işte federasyon ayağı da işin içine giriyor. Bunu tabii en çok tribünde görüldüğü için bu işler. Tribündeki insanla da dokunarak bunu çözmek lazım. Yani federasyonun birçok proje geliştirmesi lazım bu konuda. İşte statları geliştirelim, bilmem neleri yapalım yanında ya da işte bilmem ne şampiyonasını alalım, o şampiyonasını alalımın yanında bu tür sosyal projelere de destek vermesi lazım. Bu da aslında çok zor değil yani. Bu konuda çalışan, senin de biraz önce bahsettiğin işte ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı dur de diye bir sivil toplum örgütü var. Veya başka türlü bir sürü bu konuda çalışan sivil toplum örgütleri var. Onlarla birlikte çalışarak bunları çözebilirler. Taraftar gruplarıyla bunları çözebilirler. Ama şu şekilde olmaması lazım bunun çözümü de, işte taraftar grubunu çağırıp işte 100 kişiyi salona oturtup bir kişi işte bu ırkçılıktır, bu değildir, bu ırkçılıktır, bu değildir şeklinde, evet, anlatarak da olmaz. Belki 20 ile 30'lu küçük gruplar halinde, daha interaktif halde bunun olması lazım. Belki de mümkünse farklı ırklardan, farklı etnik kökenlerden insanların bir araya oturtulup bunun yapılması lazım. Belki hem taraftarlar arasındaki holiganizmi de birazcık azaltmak için farklı taraftar gruplarını bir araya karıştırarak da bunu yapabilmek lazım. Yani bu çok zor bir şey değil. Zaten bu insanlar formalarını çıkardıklarında stadyumun dışında beraber rakısını içen, muhabbetini yapan insanlar. Evet. Ama bu konuda işte biraz cesur olup federasyonun da işte kendi maddelerinde yer aldığı gibi işte ırk, dil, din ayrımı yapan insanlar stadlardan uzaklaştırılacaktır veya bu futbolcular şu kadar maç ceza alacaktır uygulamalarına gitmesi lazım. Öyle işte yok aslında dingil demişti. Ya bak işte siyah futbolcuyla yanımıza geldi. Evet, demek ki onlar çok iyi anlaşıyorlarmış. Irkçı değilmiş gibi böyle bir algıya kapılıp ya da baskıya kapılıp bunun örtülmemesi lazım. Evet, burada yapılan şey bir de sürekli örtmek üzerine, yani öyle bir şey yokmuş gibi davranıyor olmak. Yani Türkiye'de ırkçılık yok zaten. Evet evet, öyle bir şey. Hepimiz Türk olduğumuz için. Hatta zaten tek başına bu futbol spor diye konuştuk ama tek başına zaten buradan beslenen bir süreç değil bu. Her hafta da burada bahsediyoruz. Konuştuğumuz şey de bu zaten. İnsanları ayırmıyor olsaydık ne böyle ölümler yaşıyor olurduk, ne böyle meselelere gark olurduk, ne de işte futbolda ırkçılık meselesini konuşmak zorunda kalıyor olurduk aynı zamanda. Ama yani işte futbolun da başka bir yayılım alanı var. O içinde barındırdığı şirket, şiddet, aynı zamanda o erkek egemen düzenle birlikte de birleştiği zaman bambaşka bir tarafa kayıyor bu yani mesele. Yani bu meseleye biraz da işte bu örnekler, bu laflar evet güzel ama işte aynı şeyler kadın futbolunda olmuyor mu diye de bakmak lazım. Yani şiddetli geçen kadın futbol evet, maçları evet, oluyor olmuyor mu? Demiyorum. Olmuyor zaten mu? Şiddet içinde var. Hani direkt böyle ha, kadın ya da erkek diye ayırıp aman dert erkeklerde falan demiyorum. Bu yani daha sporun az oluyor evet. Evet ama zaten çok daha görünür mu? De evet, değil yani hani kadın meselesi. Kadın sporcularda Türkiye'de yani hani görmek istersen olması izleyebiliyorsun diyebilirim ben ama. Evet yani evet kendi adıma kalır, takip etmiyor da olabilirim bu meseleyi yani ama. Evet ana akım değil. İşte evet Şampiyonlar bundan, Ligi gibi. Bundan bahsediyorum aslında ama yayılmıyor. Bahsettiğim şey de aynı zamanda hani spora erkekliğin hakim olmadığından da bahsedemeyiz herhalde burada değil mi? Tabii hani ki. Aksini söyleyemeyiz onu söylüyorum. Orada aksi bir durum yok burada. O konuda haklısın. Evet. Bence bunu konuşmaya devam etmeliyiz. Çünkü biraz da böyle oradan da buradan da konuştuk. Ve programı burada bitireceğiz. Ben çok teşekkür ederim sana. Hem editte hem de konuk olarak bu hafta bana destek verdiğin evet, için. Ben de teşekkür ederim beni çağırdığın için. Biraz müziksiz oldu. Evet, baş ütülediysek, kafa ağrıttıysak özür dileriz. Affola diyelim. Evet, Balık Gözü 2 hafta sonra burada olacak. O da bir sonraki program ayın 22'sine denk gelecek. Ve çok yüksek ihtimalle Hrant Dink'in forumundan bahsetmiş olacağız. Hrant Türkiye'ye ne anlatıyor diye konuşacağız Balık Gözü'nde. Oradan sesler dinliyor olacağız. Ve bu kadardı diyelim. balıkgözü.tumblr.com adresimiz kaçırdığınız programlar için eğer dinlemek isterseniz tekrar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.